Arcade Fire, We Exist to kolejny utwór z ubiegłorocznej czwartej płyty Kanadyjczyków Reflektor. Dziś do usłyszenia wielokrotnie, między innymi po 7 w porannej audycji zapraszamy do trójki. Tymczasem na budziku 4:07. Obecność z samego rana właśnie choć. Adres mailowy, numer telefonu, skrzynka SMS-owa, to wszystko do Państwa dyspozycji. Błyskawicznie przypomnę, bo czasu na to, by zgłosić swoją obecność w budziku naprawdę będzie dziś bardzo mało. Budzik małpa polskieradio.pl, 2273 oraz 71335. To już zaczynamy. Trzy szybkie. Kto pierwszy, ten lepszy. Czas start. Najlepszy sweter, lecz nie wie w czyjej sypialni. Z nudów zmieniła wyznanie na zen i zatrudniła się w pralni. Ona ma

szczęście, mówią, krótko trwa, lecz ja w tym nie widzę klęski. Choć niejaki rodzaj mam, ja w nim czuję rodzaj męski. Dlatego lubię być szczęśliwa, pasjami lubię być szczęśliwa. Nie wiem, jak tam z wami bywa, może macie inny gust. Jak tam z wami bywa, może macie inny gust. Na pewno dobry gust mają taksówkarzy, którzy dziś jakoś tak masowo odezwali się zarówno mailowo, smsowo, jak i telefonicznie. No i świetnie, a jeśli chodzi o werdykt, ten poranny, bo do taksówkarzy oczywiście jeszcze wrócimy, no to pani Iza z Bielska Białej dziś jako pierwsza smsowo, serdecznie gratulujemy, a co u pani Izy? No właśnie, pani Iza znów zaśnie przy budziku, bo praca przeciągnęła się od wczoraj nawet do dziś. Pozdrawiamy bardzo gorąco, nasza dzisiejsza przodowniczka, no jeszcze przed zaśnięciem, no przed skończeniem pracy, która to się przeciągnęła. SMS-owo dziś jako pierwsza pani zagratulujemy serdecznie. Pani Gabriela z Wrocławia jako pierwsza dziś mailowo, krótko i na temat. No jeśli będzie okazja, to prosimy o więcej szczegółów tegoż, dlaczego to właśnie teraz, dziś albo jeszcze z wczoraj. No i telefonicznie pan Roman z okolic Wrocławia, zatem dziś Dolny Śląsk, silna drużyna. Gorąco pozdrawiamy. Krótko i na temat. Ciepło. Wiosna, panie budziku. No i oczywiście zachęcamy pozostałych z państwa, którym się dziś jako pierwszym nie udało, ale przecież po te sygnały poranne tejże budzikowej obecności będziemy sięgać wielokrotnie. Adres mailowy, numer telefonu, skrzynka smsowa. Przypomnę tylko budzik@polskiradio.pl, 2273 oraz 71335. Gorąco zachęcamy. To niech będzie takie nasze wspólne wsparcie o tak nieprzyzwoitej porze. Sięgamy po nagrania z listy przebojów trójki. Tak się zdarza czasami, a zazwyczaj kiedy to ten właśnie wielkanocny czas, że lista zdarza się dwa razy w tym samym tygodniu. No ale nazywając to nominalnie, w ostatnim jak dotychczas 1681 notowaniu listy przebojów trójki na miejscu 15. Waglewski, Fisze Made i Pocisk. To już teraz. Na niego czarny pocisk, mówię o nim tu i tam. Wszyscy w okolicy wiedzą, że wyjechał rano sam. Mówią o nim, że to łajdak, mówią o nim, że to zbój. Ksiądz nie dał rozgrzeszenia, ksiądz bił do trumny gwóźdź. Między niebem a ziemią idzie tak, jakby szedł na śmierć. Nakłada brylantynę, na koszulę kapie świeża krew. Mówią na niego czarny pocisk, on samochodem mknie. W czyste białe światło, nucąc drzewną pieśń. Nie wołaj, nie zaklinaj, nie usłyszy nic. Tu nie miał nigdy dom mój, każdy z niego drwi. Niech prowadzą go anioły hen na drugi brzeg. W świetle czystej, zimnej wody, w czystej, białej mgle. Fałszywi przyjaciele mieli go zawsze za nic. Z przestrzeloną dłonią pędź wąską leśną drogą. Teraz zostawia miasto w tyle, to całkiem długa podróż. W czyste białe światło nuci rzewną pieśń. nie zaklinaj, nie usłyszy nic, tu nie miał nigdy domu i każdy z niego drwi. Niech prowadzą go anioły hen na drugi brzeg, w świetle czystej, zimnej wody, w czystej, białej mgle. Mówią na niego czarny pocisk, mówią o nim tu i tam. Wszyscy w okolicy wiedzą, że wyjechał rano sam. Mówią o nim, że to łajdak, mówią o nim, że to zbój. Ksiądz nie dał rozgrzeszenia, ksiądz wbił do trumny gwóźdź. Nawet jeszcze nie bladym świtem, ale już wyjechał jeden, drugi, trzeci taksówkarz. Dzielni panowie i być może także panie, które pracują właśnie o tej porze. Pozdrawiamy wszystkich z branży, a kilka sygnałów od państwa. Ciekawe, czy mój poświąteczny refleks dziś się sprawdzi. Jak ten refleks na dziś? Jakoś tak troszeczkę przed czasem. Taksi 81 pozdrawia wszystkich. Melduje się także pan Bolesław, warszawski taksówkarz, w oczekiwaniu na pierwszy poranny kurs. Tego życzymy i wielu szczęśliwych kursów. No i jeszcze pan Stefan oraz pan Janusz z Wiednia. Także mówią wszystkim dzień dobry. Wśród śpiewu ptaków lato w Austrii, a wszyscy nadal zakochani, jakby wiosna była. Autobusy, tramwaje i metro dziś w Wiedniu strajkują, a my, taksówkarze, będziemy zbierać złote żniwo. No i tego życzymy. To pan Stefan i pan Janusz z Wiednia. Bardzo dziękujemy za te sygnały poranne. Jeszcze będziemy sięgać pod informacje od taksówkarzy, tym razem hiszpańskich. Cóż tam się wydarzyło? O tym w dalszej części naszego budzikowego spotkania. Za chwilę kalendarium, ale wcześniej regałowe rytmy. Oczywiście Indios Bravos. 24 minuty po godzinie 4. Wiele już ci swój sens. Dobrze jest. Indios Bravo z 27 minut po godzinie 4. To jak zwykle o tej porze sięgamy po trójkowe kalendarium. Dziś rocznica śmierci Cervantesa, no i z pewnością wielokrotnie o tym będziemy mówić. Rok 1616, bowiem dziś też Światowy Dzień Książki oraz Praw Autorskich. Do usłyszenia wielokrotnie wydarzenia na ten temat właśnie dziś w Trójce. W 1775 roku urodził się Joseph William Turner, angielski malarz i grafik, jeden z najwybitniejszych pejzażystów XIX wieku. Przypomnijmy, że jego twórczość stała się inspiracją dla impresjonistów. Zmarł w 1851 roku. W 1858 urodził się Max Planck, niemiecki fizyk, laureat Nagrody Nobla z 1918 roku w dziedzinie fizyki, twórca teorii kwantów. Zmarł w 1947 roku. W 1938 zmarł Stefan Drzewiecki, inżynier, wynalazca i konstruktor, mający w swym dorobku zbudowanie przyrządu do automatycznego prowadzenia statku na mapie, także pneumatycznej wyrzutni torped i elektrycznej łodzi podwodnej. Zmarł w 1938 roku. W 1970 zmarł Marian Wyrzykowski, aktor i reżyser teatralny, także pedagog. Pamiętamy, że grał u Schillera, Antczaka w Teatrze Polskiego Radia, stworzył cenione interpretacje ról w klasyce dramatu narodowego. A 20 lat temu Bjarne Åsland zdobył po raz pierwszy na świecie samotnie i bez pomocy psiego zaprzęgu biegun północny. To rok 1994. Wybrane wydarzenia z historii i także historii muzyki. To już za niecałą godzinę. A będzie się działo i będzie okazja, by zrobić głośniej. Za chwilę ponad pogody i najświeższa prognoza, ale wcześniej wilki. Tyle wspólnych tras, tyle niewiedzy, ile wiary. Nie było zdrady w nas. Czasami z Bogiem, a czasami bez. Z fajnymi łobuziakami szukałem śmierci, wiem. To był prawdziwy chrzest. Był czas. Muzyka była dla nas wszystkich jak Bóg. Było szaleństwo dusz. Czas. Muzyka była dla nas wszystkich jak Bóg. Było szaleństwo dusz. Słońce pokonał cię. Słońce pokonał cię. Siadaliśmy w długie łodzie węgle i każdy płynął jak najdalej, pogubiliśmy się. Były dni, były piękne dni, teraz zostały mi zdjęcia przyjaciół z zamkniętymi oczami. Był czas. Muzyka była dla nas wszystkich jak Bóg, było szaleństwo dusz. Czas. Muzyka była dla nas wszystkich jak Bóg, było szaleństwo dusz. Słońce pokonał cię. Słońce pokonał cię. Pokonał cię. Słońce. Minęła 4:30, czas na prognozę pogody. Ale najpierw rzut oka na satelitarną mapę. Centralna część basenu Morza Śródziemnego, Wyspy Brytyjskie oraz północno-zachodnia Rosja znajdują się w zasięgu niżów. Pozostały obszar kontynentu obejmować będą wyże z centrami nad Skandynawią i Ukrainą. Przeważająca część Polski w słabym obszarze ciśnienia, w starym powietrzu polarno-morskim. Krańce północne znajdą się w strefie frontu chłodnego leżącego na skraju wyżu z centrum nad Skandynawią. No a za frontem wraz z rozbudowującym się od północy klinem wyżowym będzie napływać świeże, chłodniejsze i bardziej suche kontynentalne powietrze. Ależ pan synoptyk na wymyślał. Dziś pochmurno, deszczowo, ale możliwe przejaśnienia. Miejscami, zwłaszcza na południu i zachodzie, przelotne opady deszczu i burze. Najmocniej popada właśnie na południu i zachodzie. Wiatr północno-wschodni słaby, nad samym morzem dość silny i porywisty w czasie burz oraz właśnie nad samym morzem w porywach do 65 km na godzinę. Ciśnienie rośnie, w południe w Warszawie wyniesie 1005 hektopaskali. No i to, co najbardziej nas interesuje, temperatura rzeczywiście i z samego rana i w ciągu dnia wysoka, jak na drugą połowę kwietnia. Najniższa temperatura w dzień około 16 stopni, to w rejonie Trójmiasta, 19-20 na północy, 22 w centrum. No i zdawać by się mogło, że to najwyższa temperatura, bo tyleż właśnie, 22 stopnie w większości regionów, ale lokalnie wybija się na górę Górny Śląsk. Tam dziś do 23 stopni. Nie mówię kto, nie mówię gdzie, bo spotkać typy takie wszędzie w końcu zdarza się. Z pozoru bez intencji złych, co wcale nie oznacza, że nie musisz bać się ich, bo mają cel i mają plan, poczucie misji plus ambicje grubo ponad stan i pragną uszczęśliwić cię i wierzą, że pewnego dnia się uda, chcesz czy nie. Im chodzi tylko o to jedynie, by świat wyglądał tak jak powinien. Im chodzi tylko o to jedynie, by świat wyglądał tak jak powinien. Im chodzi tylko o to jedynie, by świat wyglądał tak jak powinien. Przecież to oni wiedzą jedynie, jak świat wygląda, a jak powinien. Asyście służb, wczoraj zabawny taki, dzisiaj ani trochę już. Oświadczy, że w pamięci ma i nigdy nie zapomni, kto był przeciw, a kto za. Mierze ci wolność odebrać chcą, na jakiś czas po prostu trochę ograniczą ją. Dla twego dobra nie skręci zysku, więc się nie obraź, no i nie pyskuj. Im chodzi tylko o to jedynie, by świat wyglądał powinien. Im chodzi tylko o to jedynie, by świat wyglądał tak jak powinien. Im chodzi tylko o to jedynie, by świat wyglądał tak jak powinien. Przecież to oni wiedzą jedynie, jak świat wygląda, no jak powinien. Powinien, słuchacz Trójki powinien się pochwalić. To bardzo radosna informacja. Już wielokrotnie zapowiadaliśmy i mocno trzymaliśmy kciuki za dziadziusia, za pana Mariusza z Czerniejewa, który to codziennie z gazetkami pruje wspólnie z Budzikiem. No i jest okazja, by się cieszyć wspólnie. W naszym budzikowym gronie witamy nową słuchaczkę. Wczoraj urodziła się Pola, 50 cm 300, pierwsza wnuczka, wielka radość. Pozdrawiamy rodziców i szczęśliwych dziadków. No i bardzo dziękujemy za takie właśnie poczucie rodzinne w naszym budzikowym gronie. Zachęcamy pozostałych Państwa do porannej korespondencji. Adres mailowy, numer telefonu, skrzynka SMS-owa. Będzie nam bardzo miło wspólnie rozpoczynać nowy dzień, no a słońce obudzi się już za niecałą godzinę. Już dnieje, o czym zapewnia pan Andrzej ze Staszowa. Jak zwykle wszystkim wędkarzom życzymy połamania kija. Więcej informacji od Państwa z pewnością w dalszej części naszego budzikowego spotkania, jako że jak zwykle o tej właśnie porze sięgamy po nasz budzikowy alfabet. Dziś na literę N. Przed chwilką Piotr Bukartyk, Nie mówię kto. No a za chwilę Na falochronie, a później Na językach. Trójka. Program trzeci. Lata i lata i te państwa poranne korespondencje, sygnały obecności już są. Pan Andrzej nominalnie z Kolbuszowej, szadocka maszyna biegowa, metalowa Kolbuszowa, dziś też w ruchu. Pan Andrzej oczywiście stamtąd pochodzi, związany z krwi i kości, ale pracuje w Rzeszowie, zatem ja często wspominam pan Andrzej z Rzeszowa, ale o tego samego pan Andrzeja biegacza chodzi. Wczoraj pętelka, no tak, pękła pętelka budzikowa, ósemeczka na liczniku. No i pięknie, po tych przedwczorajszych 9, dziś doliczamy wczorajsze 8 i tak się zbiera i później biegaczom się zbiera. na przykład na ochotę, by wziąć udział na przykład w maratonie czy w biegu, choćby na 10 kilometrów. Zawsze to przede wszystkim jakaś motywacja, po drugie także i zobowiązanie. Gorąco pozdrawiamy wszystkich zapracowanych za kółkiem, takich wielu, między innymi pan Łukasz z Gliwicu, którego to 11 za szybą. No i jak zwykle poświętacznie także wracamy do obowiązków, boksujemy się z poranną rzeczywistością. Pan Jakub z Tarnowa, także wspólnie z nami pan Marcin z daleka już ranek, czas zerwać się na nogi i ruszać do roboty. Tak sobie posłuchałem, jak Budzik mówi o dzisiejszym dniu, że potrwa prawie 14 godzin, a na antypodach, skąd właśnie z Nowej Zelandii pan Marcin, dzień potrwa niecałe 11 godzin. Na szczęście jeszcze słonecznie i dość ciepło, to już prawie jesiennie, zaznacza swą obecność na liście obecności pan Marcin z Nowej Zelandii. Znad komputerka pan Maciek pozdrawia, no i wraca do pracy. Pana Maćka prosilibyśmy o więcej słów, bo tylko znad komputerka, takie krótkie sygnały obecności, ale jednak może byśmy jakoś tam bardziej poznali się w tejże budzikowej rodzinie. Wspólnie zresztą, tak jak państwo zdradzają, gdzie to i w jakich okolicznościach, także okolicznościach przyrody zastani przed godziną piątą. Za 10 minut piąta od A do Z teraz Andrzej Zaucha. Składy jazdy tak zmieniają, że prawie każdy tramwaj pod twym oknem nocą staje. Byłaś serca bicie, wiosną, zimą, życiem. Marzę moich echem, że moich ech, winem wiatrem, śmiechem. Ostatnio słońca mniej, ostatnio noce bardziej ciemne. Już nawet księżyc drań o tobie nie chce gadać ze mną. W kieszeni grosze dwa, w kieszeni na dwa szczęścia grosze. W tym jednak losu żarcze, ja obydwa grosze noszę. Byłaś serca bicie, wiosną, zimą, życie. Czujesz, ktoś, z kim rok wojny grasz, wyczekuje ktoś, kto nocami, ulicami, tramwajami pod twe okno mknie, gdzie spotyka mnie. Byłaś serca bicie, wiosną, zimą, życie. Czujesz, ktoś, z kim rok wojny grasz, wyczekuje ktoś, kto nocami, ulicami, tramwajami pod twe okno pnie, gdzie spotyka mnie. Byłaś serca bicie, wiosną, zimą, życiem, życiem. boli, ehe. Innym wiatrem, śmiechem, innym wiatrem, śmiechem. Byłaś serca bicie, jasną zimą życie, jasną zimą życie. Marzeń moi, ehe. Marzeń moi, ehe. Innym wiatrem, śmiechem, innym wiatrem, śmiechem. Byłaś serca bicie, Andrzej Zaucha i byłaś serca biciem. Nie o tramwaju i nie o dojeździe tramwajami do pracy, a o taksówkach teraz, bowiem mówiliśmy w dwóch słowach i państwa to zaciekawiło i bardzo dobrze, bo to też w pewien sposób można by przenieść na nasz grunt. Hiszpańscy taksówkarze żądają zakazu używania na terenie kraju aplikacji do smartfonów pozwalającej na kontakt pasażerów z prywatnymi kierowcami. Twierdzą, że jej stosowanie zagraża 100 tysiącom miejsc pracy i ostrzegają, że jeśli ta aplikacja nie zostanie wycofana, to rozpoczną strajk. A w czym rzecz? Stosowanie aplikacji jest proste. Najpierw trzeba zapisać się do tak zwanej społeczności użytkowników i podobnie jak w przypadku zwykłej taksówki wystarczy podać adres pobytu. No i zaraz potem pasażer otrzymuje informację, kto ze społeczności dowiezie go na miejsce. Ta aplikacja kalkuluje, rzecz jasna, cenę przejazdu, zwykle niższą niż tradycyjną taksówką. To są intruzi, którzy szukają taniego zarobku i naciągają ludzi. Tak ostrzegają taksówkarze. Związek tamtejszych taksówkarzy wysłał list protestacyjny już do rządu, do hiszpańskich lokalnych samorządów. Argumentuje w nim, że ta aplikacja promuje nielegalny transport i przypomina, że nie daje żadnych gwarancji bezpieczeństwa pasażerom. No jeśli do połowy maja administracja nie przychyli się do żądań taksówkarzy, ci rozpoczną strajk już na poważnie. Hiszpańscy taksówkarze przeciwko aplikacji do smartfonów. To ciekawa sytuacja, bowiem u nas też to się nazywa jak przewóz osób, a nie prawdziwa taksówka. Ciąg dalszy wieści również od państwa i tych informacji na dzień dobry. To oczywiście po godzinie 5, a po 5 między innymi najświeższa prognoza pogody, będzie szelest prasy, będzie powitanie nowego dnia, muzyczne trójkowe kalendarium, także z akcentem już za niecałe pół godziny, gdzie będzie można zrobić głośniej. No i rzecz jasna, tak jak co dzień od poniedziałku do piątku, właśnie w kwietniu nasz trójkowy, budzikowy dział wynalazczości. Będzie się działo to przed samą 6, to już teraz zapewniam o tym w 100%. A do 5, 4 minuty, do 5 Marcin Rozynek. I know you have mouth of gold. So guess why I'm rather bored. Let's choke on hash, make it die. I have something that makes you smile. So you haven't to see me, my friend.